Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lipca. Minęła 20, Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wejście w życie ustawy o 14 emeryturze to historyczny moment, mówi szef rządu. Z powodu pożarów w Grecji ewakuowano ponad 30 tysięcy osób, najwięcej w historii kraju. Ataki dronów na rosyjskie obiekty strategiczne będą się nasilały, zapowiada szef wywiadu wojskowego Ukrainy. Wejście w życie ustawy o 14 emeryturze to historyczny moment, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda i szef rządu odwiedzili dom seniora w Woli Karczewskiej na Mazowszu. Prezydent podkreślił, że nowy program społeczny jest efektem dobrego współdziałania władz państwa. Ta ustawa, tak jak i cały szereg innych aktów, wspierają seniorów, tak jak też i te akty prawne, które w tej chwili są realizowane w parlamencie, a które zostały wypracowane wspólnie w Kancelarii Prezydenta, w Narodowej Radzie Rozwoju, razem z właśnie tutaj panem premierem, jego współpracownikami, z panią minister Marleną Maląg. W tym roku 14 emerytura będą wypłacane na przełomie sierpnia i września. W kolejnych latach, zgodnie z ustawą o terminie, będzie decydował rząd w rozporządzeniu. Ponad 30 tysięcy osób przewieziono w bezpieczne miejsca z powodu pożarów w Grecji. Najgorzej jest na Rodos. Turyści uciekali z zagrożonych hoteli i gromadzili się na plażach. Wielu koczuje teraz na podłogach hoteli w bezpiecznej części wyspy. Ponad 100 Polaków trafiło do jednego z większych ośrodków wypoczynkowych w mieście Rodos. Zostali ewakuowani z okolic Lardos. Wśród nich jest Anna Kostrzewska, która podkreśla, że na wyspie panuje chaos informacyjny. W pierwszym rzucie to było około 2000 osób siedzących na podłodze, na krzesłach, na fotelach, przy basenie i wszędzie. Żadnych konkretnych informacji, żeby cały system kryzysowego działania na wyższych szczeblach kompletnie nie zadziałał. Od czwartku pożary w okolicach miejscowości Lardos były widoczne z okien hoteli. Dymy dookoła, dym gryzący i opad sadzy. Według greckich służb Rodos samolotami i łodziami miało opuścić 20 tysięcy osób. Władze twierdzą, że była to największa ewakuacja w historii kraju. Najtrudniejsza sytuacja nadal jest na południu wyspy. Ogień wdarł się do kilku miejscowości. Pożarem objęte zostały także domy i pozostałe budynki. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Ministerstwie Sportu odbyło się dziś spotkanie poświęcone sytuacji polskich turystów w Grecji. Wśród osób ewakuowanych z Rodos było ponad 1000 Polek i Polaków. Gaszenie pożaru składowiska toksycznych odpadów w Przyklepie przebiegało sprawnie dzięki dobrej komunikacji wszystkich pracujących na miejscu osób, powiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak. W ciągu dwóch dni ogień gasiło prawie 400 strażaków. Jak poinformował wojewódzki inspektor ochrony środowiska Mirosław Ganecki, na miejscu pożaru i w pobliżu pobrano próbki wody i gleby. Zamontowano też automatyczne stację do pomiaru jakości powietrza. Wyniki będą nam znane ostatecznie jeszcze w tym tygodniu, bo to jest procedura laboratoryjna. Tego nie możemy przeskoczyć w żaden sposób. Natomiast pomiary jakości powietrza były prowadzone na bieżąco, są prowadzone jeszcze w tej chwili. Kolejne działania skupione będą na utylizacji chemicznego składowiska, które uległo rozpadowi podczas pożaru. Eksplozje, do których doszło dziś w Moskwie, ujawniły, że reżim Władimira Putina nie jest w stanie kontrolować nieba nad swoimi strategicznymi obiektami, powiedział rzecznik wywiadu wojskowego Ukrainy. Drony zaatakowały też rosyjski skład amunicji na północy Krymu. Andriy Jusow podkreślił, że działania te są elementem wyzwolenia Ukrainy spod rosyjskiej okupacji i będą nabierać tempa. Fakt, że do takich zdarzeń dochodzi w Moskwie i na dodatek tam, gdzie znajdują się kluczowe budynki sektora bezpieczeństwa i obrony, oznacza, że nawet takie obiekty i niebo nad nimi nie są już kontrolowane przez reżim Putina. Jednocześnie widzimy wiele takich zdarzeń w różnych częściach tymczasowo okupowanych terytoriów. Według rosyjskich władz dwa drony, które rano zaatakowały Moskwę, zostały zniszczone. Migranci nadal masowo przypływają z Tunezji na wyspę Lampedusa. Wczoraj na pokładzie 9 małych jednostek przybyło ponad 300 osób. Od tygodni trwa akcja relokacji przybyszów. W ośrodku dla migrantów na 400 osób jest ich teraz ponad 1000, ale tylko dlatego, że 500 odpłynęło dziś promem pasażerskim na Sycylię, a 160 odleciało do Bari. Statystycznie w lipcu codziennie na Lampedusę dociera ponad 1000 migrantów. Tłoku nie można rozładować, mimo że w relokacji udział biorą również jednostki marynarki wojennej. W ciągu ubiegłej doby na Lampedusę z Tunezji dotarły 23 łodzie z 940 migrantami. W ośrodku doszło do gwałtownych starć między przybyszami z północnego i południowego Sudanu. Jest kilkudziesięciu rannych. Od początku roku do Włoch przez Morze Śródziemne dotarło ponad 85 tysięcy migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór Państwu. Marku, ty lubisz, jak coś jest specjalne? Dobry wieczór. Czasem lubię, czasem nie lubię, bo czasami rzeczy specjalne bywają gorsze od tych zwykłych. Tak mi się wydaje. Choć akurat... Proste jest lepsze czasem. Tak. Ale mamy dziś drugie z rzędu wydanie specjalne trzeciej fali. W końcu. Tak, są. Tak. I jak tydzień temu bawiliśmy wraz z Państwem na koncertach rozmaitych, mam nadzieję, że niektóre przypadły Państwu do serca, tak dziś będziemy rozkoszować się dłuższymi, zmiksowanymi, czasem dziwnymi wersjami doskonale znanych utworów z lat 80. i okolic. A jak zwykle witamy Państwa w doborowym towarzystwie, bo jest z nami pani Renata Szewczak, która realizuje audycję, jest także Marek Pawlukiewicz, jak zwykle duchem, jest Marek Chorodniczy, ciałem, umysłem, wszystkim, uczynkiem, wszystkim oprócz zaniedbania dzisiaj jest. I jest Rafał Porzeziński oczywiście, który nad specjalnością przed chwilką się rozwodził. A ta specjalność w przypadku ostatniego zestawu remiksów zespołu Depeche Mode do utworu Wagging Tongue jest bardzo, bardzo satysfakcjonujący. Zresztą troszkę podgrzewamy atmosferę przed koncertem zespołu Depeche Mode, który już naprawdę za chwileczkę, już za momencik. Na pewno planują pierwszy swoje polski koncert. Lunchy, tak, tutaj gdzieś w Warszawie. Bo i w Krakowie za chwilę, ale też w przyszłym roku, w lutym, dwa koncerty w Łodzi. Już dzisiaj wiadomo, że będą to w sumie cztery koncerty towarzyszące tej nowej płycie. No to zanim do Łodzi, to chcemy Państwa zaprosić na bardzo zdrową dawkę zdrowia, czyli leczenie, jak zwykle kuracja, nie może jej zabraknąć w naszych zestawieniach. Tym razem posłuchamy zremiksowanej wersji utworu ewidentnie hitowego singla z płyty Heton The Door, a utwór nazywa się Close To Me. Powiesz coś o tym remiksie, bo on jest fajny taki. Po Lock and Fold płyta, moim zdaniem Mixed Up jest płytą wybitną zespołu The Cure z 1990 roku. Ten zbiór remiksów do dzisiaj robi wrażenie. Bardzo tę płytę lubię. No i cóż, potańczmy razem z Cure'ami. Właśnie, nie da się nie tańczyć do tego utworu, muszę powiedzieć. Bardzo go lubię puszczać na przykład. Jest przepiękny, ale on jest też miły do przytulanek. Lekki. Ten? No nie w tej wersji, w tej oryginalnej. Wersji, nie. W wersji oryginalnej zgodzę się. Ten jest do podskakiwania przy ładowaniu zmywarki, przy robieniu takich różnych czynności. Idealny. Zawsze cieszę się, kiedy mogę w taki sposób zadziałać. Do naszych drogich słuchaczy nie trzeba mówić, że szczęście chodzi trójkami, bo to jest oczywiste w tej stacji, więc skoro byli Depesze, było The Cure, no to musi być teraz domknięcie tej triady. I to nie wieście, bardzo charyzmatyczne. Susie Shooks and Susie and the Banshees, Kiss Them For Me. Oczywiście też w wersji dziwnej, dziwacznej, zmiksowanej. Mix. Proszę bardzo. But you're not so bad, Snapper. Yeah. Co prawda wiadomo, że Robert Kowalski z angielska Smith zakochany był w Mary i wierny jej pozostawał, a Suzy to nie wiadomo w ogóle, w kim tam lokowała swoje sercowe anse, trudno tam dociekać, ale oboje mi się jakoś kojarzą jako stare dobre małżeństwo, a mówię o starym dobrym małżeństwie dlatego, że dziś, a dokładnie 44 lata temu, 24 lipca, odszedł do wieczności Edward Stachura. Tak sobie przypomniałem o nim, bo on jest taki, no w sumie ważny dla także tego pokolenia grających w latach 80. Różne punkowe szarpi drutów. I buntownicze no rzeczy. Wszyscy Stachurę tak. Przy ognisku prędzej czy później na rozstrojonej gitarze wykonali z raz, chociaż przynajmniej. Tak, oto sięgnęliśmy do tak zwanej wielkiej polskiej kultury i bardzo dobrze. A teraz będziemy przy może nie wielkiej, ale na pewno bardzo zacnej, barwnej. Łódzkiej kulturze. Myślę tutaj o zespole Hedone. W tym utworze gościnnie wystąpiła Joanna Prykowska i ukazała się świetna epka remiksowa. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować utwór Jak w miksie Mika Alto. Jak? To jest tak remiks z 2021 roku. Jak? Proszę bardzo. Otóż tak. Tak. zajrzę tam noc. Tam pusto i chłód, bo ciebie wciąż brak i nie będzie już. Nie znajduję słów, by oswoić lęk, by przeczekać. Jeśli hedonę, to muszę powiedzieć o Maćku Werku i o znakomitym koncercie w ramach Sound Edit, który odbył się już jakiś czas temu. Jules Maxwell i Lisa Gerrard w Łodzi. Wspaniały koncert zupełnie. To Maciek Werk odpowiada za festiwal Sound Edit, więc wielkie ukłony dla Maćka. A Joanna Prykowska, niegdyś Firebirds, w tej chwili duet Anieli, radzi sobie świetnie. To jest bardzo dobry wokal i myślę, że świetną atmosferę też w tym utworze. I oczywiście w tym remiksie stworzyła. Tak, powiem ci, jakoś tak zatęskniłem za Firebirds. A widzisz, to są lata 90, fali, ale bardzo wdzięczny. Bardzo wdzięczny, to bardzo porządnie, taki poprokowy skład. Tak. A teraz wracamy do mężczyzny, których no, nie jednej formacji swój talent zanurzył. Tak. Depeche Mode, Yazoo, ale też Erasure sławne, tak, które no, już tu graliśmy kiedyś, wbrew moim protestom. Assembly też jeszcze. Tak, oczywiście. No i on o dziwo zmiksował zespół, który, nie wiem czy o dziwo, ale który zupełnie mi się jakoś z nim nie rymuje, czyli OMD. No, lubisz OMD? Lubię OMD, uważam, że to równie wielka legenda właściwie, jeżeli chodzi o Vince'a Clarka. Dwie wielkie legendy w jednym stałym domu tym razem. W jednym remiksie. No. A mamy do czynienia z utworem Almost, też bardzo ważnym utworem w karierze Orchestra Manovers in the Dark. Rok 2019, przepraszam. I Vince Clarke zabiera się za OMD. To powiem ci, że tak, zwracam ci honor, pasują idealnie, ale wiesz, dla mnie OMD, zresztą jak sama nazwa wskazuje, zawsze nieco mroczniej stąpali niż Vince, który lubił zwiewnie i przyjemnie. A tutaj było i zwiewnie, i troszkę tej tajemnicy też tam się smużyło, więc bardzo zgadzam mi się podoba. Zgadzam się z tobą. No, zwłaszcza trzy pierwsze płyty OMD to są takie płyty, w których tej takiej refleksji, czy wręcz eksperymentu pojawiało się dosyć sporo. Potem przeszły czasy takiego właśnie bliższego Vince'owi Clarkowi grania. Ale bardzo przyjemne. Pewnie. A teraz będzie też ciekawie, bo oj, The Art of Noise to jest firma, nie trzeba państwu przedstawiać. A kto zajął się miksowaniem ich? No, bardzo ważny duet, zwłaszcza w tamtym czasie, to jest rok 1991 i na scenę bardzo mocno wchodzą artyści związani z wytwórnią Warp. I duet LFO zabrał się za ten klasyczny utwór The Art of Noise, czyli utwór Crusoe. I to jest w ogóle ciekawa fala, bo właśnie wtedy, od początku lat 90., kiedy Warp zaczął rządzić, bardzo wielu właśnie artystów markowych, ważnych, sięgało po usługi, jeżeli tak można powiedzieć, bo remix moim zdaniem to jest jednak sztuka, a mniej usługa, sięgało. Więc przed nami LFO w bardzo ciekawym remiksie zespołu The Art of Noise. subtelni, bym powiedział. LFO, nie mylić z UFO, to już mówiłem. Oscylator niskich częstotliwości, tak można przetłumaczyć. Tak, dokładnie. Ten duecik Geza Verlegea i Marka Bella, Nieodżałowanego, który w 2014 odszedł, wcześniej zostawiając nam przepiękne płyty Depeszów, Björk, którą lubię, Marek niezbyt. Ale, lubię, no, pierwsze trzy płyty bardzo, tak? Nawet, tak. Sugar Gapsów też lubisz? Tak, tak, bardzo. Też, no, ja też. Potem już niestety Björk poszła w takie rejony, które nie za bardzo mnie odpowiadają. No, bardzo jestem ciekaw, co zagra w listopadzie. Może coś jednak ze starych rzeczy. Co będzie teraz? Ale teraz będzie inna deser? Dama, wielka dama w wokalu i wielka dama też lat 80., bo mówimy o Alison Moyet. Jeżeli mówiliśmy o Vince Clarku, no to ona też musi się pojawić i to z bardzo dobrego okresu swojej działalności. To jest rok 1992. Back Where I Belong. Soft Mix w wykonaniu Bena Chapmana. Have no faith, oh no, believe. Faktycznie, gramy dzisiaj dosyć lekko, często tanecznie. Leniwie trochę. Leniwie. To jest taki taniec, ale znowu bez przytupów. Pragnę ci przypomnieć, drogi Rafale, że jeszcze nie jesteśmy na półmetku wakacji. A wakacje to jest czas, w którym słuchamy muzyki lekko, pląsamy w jej rytm. Pragnę ci przypomnieć, Marku, że dawno już jesteśmy w wieku powakacyjnym. Jesteśmy w wieku powakacyjnym, ale to wcale nie zmienia faktu, że jeżeli nikt nie patrzy, możemy sobie gdy nawet nie obciachowo ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeci. Elegancko, a też bardzo ważne, i to wszyscy doskonale wiedzą, cała konwencja remiksu jest właściwie konwencją, która bardzo mocno idzie w kierunku wersji tanecznych, czyli tego, co można wyciągnąć z utworu, żeby można było go puścić na parkiecie tanecznym. Kiedyś dyskoteki, zresztą Muzyka Disco z przełomu lat 70. i 80. też wtedy się właśnie pojawiały, pojawiały pierwsze takie na masową skalę remiksy, a lata 80. już w ogóle rządziły, jeżeli chodzi o ten format. To oczywiście też się wiązało z pieniędzmi naturalnie, bo to były dodatkowe formaty płytowe, które można było sprzedawać, ale to też specyficzna kultura miało, i też bardzo wielu artystów. Miało swoich smakoszy, na pewno. Wielu artystów tego gatunku. Mm-hmm. Teraz będzie, właściwie uwielbiam tę rasę, dlatego że one mają często bardzo różne oczy. Na przykład niebieski i brązowy. Do czego zmierzasz, mój drogi? No, jest taki piesek husky. Ach, bardzo lubi biegać. Jest taki fajny, w zaprzęgach daje czadu. No i taki właśnie tutaj kryptonim ma ten duecik przeuroczy Jacka i Patrycji. I on będzie iskrzył teraz za chwilę, bo jak oni się spotykają, a jeszcze do tego dołączył Steelpot, no to już po prostu będzie się działo. Czyli po dwakroć iskrzy, iskrzy, iskrzy, husky. Thank you.